Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Nu är det officiellt. Jag har tappat min hjärna under en vagn och inte hittat den igen. Det är officiellt nu. Så kan det vara. Ja. Det är sånt som händer ibland i den här stan. Det kommer en spårvagn så kör lite fort och så tappar man den. Eller hur? Eller hur? Men det är lite fler i den här stan ändå, måste jag säga. Så här inledningsvis i den här podden som har tappat sin hjärna lite. Och som man undrar lite, hur tänkte ni nu? Innan jag gick hem i onsdags så kom det ut ett meddelande på vår lokala plattform för information. Mm-hmm. Med ett meddelande till allmänheten från vår utbildningsnämnd. Nu är det beslutet... Till personal på liksom, i alla gymnasieskolor i Göteborg då? Ja, till alla då. Och i sin vana trogen så kommunicerar man numera inte liksom till rektorerna först så att de får möjlighet att överhuvudtaget andas, utan man kommunicerar med typ Göteborgsposten. Så man läser i Göteborgsposten först och sen för alla andra desperat försöka förstå vad fan det innebär. Och det som då har gått ut är att från och med måndag så är det inte längre tillåtet att bedriva undervisning på distans. Inte alls? Nej, det är det inte utifrån de förordningar och så vidare. Utan eleverna ska tillbaka till 100% närundervisning. Men den måste ske smittsäkert. För ingen får bli sjuk. Och då får det inte finnas trängsel. Och finns det trängsel, då kan man söka undantag från den här nya förordningen då. Och det här kommer man på den 17 maj. Den 17 maj, det betyder att vi har exakt en vecka, en och en halv vecka kvar till betygssättning. Och det som är kvar nästa vecka och veckan därpå, det är ju slutproven. Det är inte nu det är läge att dundra in helklasser till skolan så att eleverna blir sjuka, så att de inte kan göra sina slutprov. Det är inte nu vi gör den grejen. Om vi nu har varit på distans ett helt jävla år, då är det ju inte nu när vi ska göra de här slutproven som vi ska liksom ta in dem alla andra tider också. För det är det ju annars här, när det bara haft in dem för själva provskrivningen, men när det inte liksom haft in dem på undervisning typ. Nej men precis, vi har ju liksom ordnat med större lokaler i andra änden av, alltså vi har ju viss närundervisning nu i stora luftiga lokaler med bra ventilation där de inte möter andra elever, där vi liksom undviker trängsel i mesta möjliga mån och så vidare och så vidare. Det gör vi ju. Men nu så skulle vi i princip tillbaka till vanlig skola med en så hög smittspridning som vi ändå har i Västra Götaland. Och det har vi väl liksom någonstans, är det ju inte de här två veckorna som det är en rimlig grej att hålla på med tanke på att vi måste ju faktiskt få, alltså vi måste ju genomföra de här proven. Alltså om man tänker på ur perspektivet ur de eleverna som tar studenten, absolut, jag förstår dig. För att där är det elever som är på väg ut och som inte tjänar någonting på det. Nej. Om man tänker på alla andra elever som finns i hela skolsystemet, för vi har samma diskussion inom liksom grundskoledelen och så. Och men många kommer tillbaka mer och mer, om man ser till hela Sverige, till att ha mer och mer undervisning. Men ändå så att i praktiken så är det någon form av distans sen innan jul, och det har varit liksom provisoriska lösningar, och det ser väl ut som att det kommer att bli så här, i alla fall fram till sommaren. Liksom så. Vad man har för verklighet när man lämnar, innan man går på sommarledighet, tror jag spelar ganska stor roll för vad man visualiserar framför sig som elev när man kommer tillbaka till hösten, och vad som finns för, alltså känslan av att ha något att komma tillbaka till. Om du tänker på de eleverna som går första året på gymnasiet, som inte har varit på plats särskilt mycket på ett tag, det kan betyda ganska mycket, tror jag, att man ändå ser att, just det är det här jag ska göra, så. Jag säger inte att det är rätt att liksom äventyra slutproven och så, som du, precis som du beskriver. Men det är inte det enda perspektivet i logiken att, så här, att liksom planera för de sista terminerna eller sista veckorna på terminen utifrån vad är det som kommer sen. Liksom så. Nej, och där har vi ju lagt in. Vi har ju lagt in utflyktsdagar, vi har lagt in sociala aktiviteter, vi har lagt in jättemycket sånt för att eleverna, de framförallt årskursetterna som aldrig hann bli en klass, ska hinna bli en klass. Och, du vet, mycket av det där som man gör för att teambilda i ett på hösten, det har vi också återlagt in nu under våren och sådär, just för att möta det där att vara en klass och lära tillsammans, så att man, vi har försökt att göra små små försök med utomhuspedagogik och så vidare. Just för att de ska få vara ihop, men det känns lite som att, eller i ärlighetens namn, så känns det lite som ett spel för gallerierna. Hade det här kommit i april, hade det här kommit i mars, att vi gör liksom, så kan vi liksom anpassa oss här, vi har lite öppnare, vi hjälps åt, kan vi liksom öppna någonstans, någon annan lokal, kan vi göra någonting för det här? Men det är liksom hela tiden som att skolan lämnas själv i att lösa ett pussel som inte går att lösa. Och öppnar vi upp för de här ettorna och tvåorna, då äventyrar vi slutproven för treorna. Och så vidare och så vidare. Så det blir ju liksom, det var ju inte sådär, om man känner att det är 2 veckor kvar, det var liksom, man är rätt trött, tänker jag. Jo, men är ju trött. Det har jag stor förståelse för. Men jag bara tänker att det finns ändå en, ja. Jag ser absolut ett värde i att liksom se till att få tillbaka eleverna så fort som möjligt, så mycket som möjligt. Så. Gud, ja. Under premisser att det inte liksom sabbar naturligtvis. Och det är det som är liksom nöten att lösa någonstans. Ja, men det är ju det som är grejen, och det är ju det någonstans som, eftersom vi läser kurser också, så är det ju även tvåornas och ettornas kurser som vi måste få till. Ettorna måste ju få med sig sin svenska ett. Får de inte med sig dem, så blir det stökigt för dem under nästa år. Om det är möjligt för dem att få med sig svenska ett. Det är ju inte säkert att det är, men ja. Men jag tänker att det är viktigt att man ändå får, liksom, då får man väl använda de liksom ändrade förordningar som finns att liksom laborera med det. Mm. Jag tänker att så här, vi har fortfarande inte testat riktigt i hela systemet vi pratade om förut. Mm. Liksom, tillräckligt mycket de möjligheterna som finns. Så. Mm. För jag tror att liksom, vad man får se framför sig ur ett så här, om man ska tänka 2-3 steg framåt, om man ska tänka liksom på ett känslomässigt plan och också på ett ledarskapsmässigt plan. Kommer vi kunna säga att vi har smittsäkra miljöer för alla elever på plats i höst också? Nej. Kommer vi kunna säga det om 1 år, om 2 år, om 3 år? Kommer skolan någonsin vara så som den är nu? En plats som lever upp till de nya definitionerna av vad som är smittsäkert? Hade någon frågat dig 2018, så här, hur är det med den där skolan? Är den smittsäker? Ja, det är länge fel på den. Men liksom, nej, men hur är det med det som är nu? Alltså, vad är det liksom den... Vad är det för krav vi ska uppfylla? Liksom? Är du med? Ja, men precis. Jag tänker att vi har ju pratat om, så länge jag har jobbat på min skola som jag jobbar på nu, har vi pratat om att vi skulle vilja bygga ut de flyglar som finns i skolan. Alltså bygga 2 flyglar till. Alltså de är längre ut. Och det har ju varit ett jäkla oväsen om det, fast det inte finns någonting där just nu. Det är liksom små gräsplättar i dagsläget. Och det skulle egentligen inte störa någon, men det skulle generera ett antal, liksom det skulle göra det luftigare och skapa mindre trängsel och fler ingångar. För våran skola är ju 1800-talsbyggd, vilket gör att alla måste gå in och ut genom samma dörrar hela tiden, vilket skapar trängsel. Så. Och det där har ju varit, jag vet inte om det är en 20-25-årig diskussion, men det skulle ju vara en diskussion som skulle underlätta så mycket i ett framtida scenario där vi inte kommer att kunna knö ihop oss på så liten yta som vi har gjort tidigare. Och det kanske kommer att i en framtid faktiskt gå att genomföra nu. Det hade väl varit något. Ja, ja, visst. Det är så. Ja. Men jag tyckte mest att det var roligt att få gå på långledighet med den surdegen i knät och man kände bara ja. Det var ju kul att ni kom med det. Så som vi har tjatat om social aktivitet och hela hösten fick vi inte vara på plats och så vidare och så vidare. När smittan var ganska låg. Och sen har vi bara, ja. Men nu, ja, det finns mycket att prata om det där. Jag tyckte mest att det var signifikativt på något sätt. Ja, men det är det verkligen. Hur man kommunicerar och timing och så naturligtvis. Vilken framförhållning så. Ja. Jag skickar ut någon onsdag eftermiddag när man är ledig torsdag, fredag, lördag, söndag. Att på måndag gäller det här. Ja. det säger ju någonting, absolut. Det kan man åsikta om. Ja, men annars då, Jakob, hur har du det? Ja, du. Hur har jag det? Det känns som att så här, det är... jag ser inte 2 veckor, jag tänker liksom 4-5 veckor kvar. Så. Men jag tänker att det är liksom det som får vara målsnöret någonstans just nu. Jag känner mig inte så himla avkopplad. Nu spelar jag in det på lördag eftermiddag. Så. Mm. Det känns som att det är söndag. Det känns som att det är världens längsta söndag. Att det har varit söndag sedan i torsdags. Typ. Så det är väl liksom vad det är. Jag tänker att jag kommer inte bli något återhämtad av... 4 dagar ledigt i liksom när man har saker att förbereda och saker att ta hand om och massa processer som kommer och går liksom så. Och det är ju den tiden på året faktiskt, alltså man glömmer bort, för det var ett tag som vi hade normal tid. Men liksom den här med balansen mellan att liksom känna sig att det här och det här måste falla på plats inför liksom hösten ganska snart för det ska bli bra. Så det är deadline som kommer där med gruppindelningar som ska göras, överlämningar som måste has och liksom saker som måste fixas och harmoniseras och styras upp och så. Samtidigt som man har allt det vanliga som finns med ens befintliga verksamhet och liksom slutet på det så. Mm. Det är lite att stå i. Så är det. Så är det verkligen. Ja. Men det är väl också det som någonstans är tjusningen. Att man börjar varva upp lite samtidigt som man liksom jobbar på att gå i mål. Och sen så har man ändå någonting konkret att se framför sig när man går på sommarledighet. Det är jag försöker visualisera just nu. När jag stänger ner jobbmailen, när man liksom säger, men bra, nu är det här gjort. Vad har jag att se fram emot? Så? Det är det jag försöker skapa. Jag tänker att vi skapar just nu. Så. Så det är spännande att fundera på, naturligtvis. Så. Ingen konkret som går att hämta ur det. som är poddvänligt, men så här, aha. Men vet du vad, en grej är faktiskt en reflektion. Jag såg den här, jag är lite sen på den bollen för jag har inte varit så intresserad. Men så råkar jag hamna in på den här dokumentärserien om Waldorfskolor och så. Ja. Framförallt en specifik Waldorfskola. Jag tänker den kanske man skulle prata längre om när alla delarna har gått och så. Mm. Men det slog mig, väldigt, det var väldigt, väldigt intressant. Jag upplever sig att se den utifrån ett professionellt perspektiv och tänka så här. De här människorna som har varit med och startat den här skolan, är det liksom... Vad har de för lärarutbildning? Vad har de för professionellt språk? Vad har de för liksom grund att stå på när de agerar? Hur skulle det vara att arbeta med sådana människor? Det fokuserar jag mycket på. Mm. Jag förstår att den dokumentären är gjord av en före detta elev på en av de liksom väldigt speciella skolorna. Som berättar, liksom, försöker ta reda på sin historia. Och det spåret är intressant också. Jag fastnade i liksom, de här lärarporträtten. Allt från folk som är tvärsäkra på att de har gjort rätt till liksom folk som efterhand är så här, ja, nej, vissa saker där kanske inte är det stoltaste jag gjort i mitt liv, typ så. Nej, och det är intressant det. Alltså, om man tänker att man själv inte jobbar på en lika extrem arbetsplats, liksom, för det gör man ju inte när man jobbar inom den kommunala vanliga liksom, skolan. Så. Men ändå, liksom, det är egentligen det som jag landade efter jag har sett de 2 första avsnitten av 3. Mm. Det är liksom så här, vad kommer man ha med sig när man själv ser tillbaka på sin yrkestid eller sin yrkesgärning? Mm. Vad kommer man se tillbaka till då? Ja, och jag uppskattar väldigt mycket den dokumentärserien just för att den är gjord utav en före detta elev som var ganska nöjd med sin skola. Vi ska väl vara tydliga med att säga att det är inte en skola som den uteslöts ur Waldorfpedagogiken för att den var för extrem. Så den fick inte vara med på Waldorfs lista. Utan det är först på senare år, om det är 2, 3, 4 år sedan som den åter tillhör Waldorf-familjen. Så under de här åren som porträtteras här nu var det en egen fristående Waldorfskola, om man säger, som inte liksom följde Waldorf-pedagogikens läroplan, om man säger. Men Jag slogs mycket av det också. Jag slogs av många saker av det här. Alltså, det finns ju saker i den här skolan som naturligtvis är värt att fundera kring, alla de här lekarna, att leken ska, att barnens lek ska vara på ett visst sätt, och hur lärarna drogs med över att det här var rätt och det är så här man ska göra och det här är det enda rätta. Men å andra sidan, när man tittar på vad vi gör idag och vad vi, även om vi för skolan ska vila på vetenskaplig grund och så vidare och så vidare och så vidare, så är det ju inte säkert att den skolan som den här, som står i kontrast till den skolan som den här filmaren inte gick på då, som alla andra barnen gick på då, vad stod den för på 80-talet? Alltså det är väl också någonting värt att beakta. Vad var det för skola som jag gick på? Där ungarna också löpte fritt. Om jag skulle berätta om min skoltid i ett dokumentärprogram, min kommunala skola i Göteborg, Johannebergsskolan som var en kommunal skola, skulle jag berätta vad som försiggick där på dagarna, så skulle ju ingen tro mig. Så det har ju också slagit mig många gånger, och vad rektorn sa när mamma vände sig dit och sådär. Alltså, och även om den här uttrycks vara sektlik och det finns liksom olika, alltså den här antroposofin och sådär, det påminner ju lite om Knutby, får jag liksom den känslan. Ja. Så blir jag ändå någonstans sådär att de här barnen får illa, men det har farit illa ungar. Det blir ju alltid så att det är mycket lättare att sätta sig och herregud, ja det var den skolan. Det är svårare att bråka om den kommunala allmänna skolan som vi alla har gått i på något sätt. Ja, men verkligen. Och det finns ju någonting farligt i att liksom exotifiera de här processerna så. Mm. För en hel del av det är jättekonstigt så här. Liksom allt från liksom hur undervisning bedrivs och vilka liksom verksamhetsformer och hur det är och så. Mm. Så man blir så här, ja, men vad spännande och hur är det här? Och hur kan man minnas någonting som positivt och inte och så, och så. Men det finns ju någonting i det som ändå är grymt generellt, som jag tror man behöver gå in för som lärare och vara lite försiktig och tänka att det här kan hända överallt. Mm. En sån diskussion som har ganska mycket i avsnitt 2, jag tänkte att de har sänt avsnitt igen, handlar om ideal och så. Mm. Liksom vilka ideal som finns på elever och liksom vilka ideal som lärare förmedlar och hur man förmedlar dem och så. Mm. Det tror jag är någonting som finns i svensk skola idag också jättetydligt. Mm. Vilka som passar in och inte, vilka beteenden som passar in och inte, och vilka som liksom normaliseras och vilka som man bemöter och liksom mer eller mindre medvetet ändå liksom hanterar som korrekta eller inte korrekta, och liksom på vilka grunder som man får ta plats och liksom, ja men så, det finns mycket i det som kommer från liksom brist på reflektion. Det kan komma ur väldigt medvetna liksom hur skolan fungerar och liksom vilka styrdokument och vilka liksom uppdrag vi har och så. Mm. Ett sånt fokus kan vara att vi har extremt stort fokus på liksom att resonera och reflektera och så, som ställer vissa ideal på vad elever måste kunna från vilka åldrar, bara för djupdyken, för att vara konkret. Mm. Men det kan också vara så här, ja men liksom, lärare är ändå, samtidigt som vi är en blandning av alla sorters människor, så är vi ändå lika på vissa sätt. Mm. Och det finns vissa ideal, vissa beteenden som man förväntar sig hos elever på vissa sätt. Mm. Och personer som inte passar in i det blir väldigt lätt problem. På ett sätt som inte är liksom grundat i särskilt liksom sköna värderingar och så, faktiskt. Mm. Och det måste man också vända på och vrida på och liksom fundera på, vad finns det för kultur att kunna ifrågasätta? Vad finns det för, men liksom, vad finns det för kultur på ett personalrum eller på ett kontor? Att liksom hur man pratar om elever och vilka det är som liksom konstant beskrivs som problem. Mm. Eller så. Det vi har varit inne på så många gånger, det är ingen slump hur det där går till heller. Det finns ju ett mönster och system i det också. Där de på, i den här berättelsen bara verkar liksom ha haft ganska udda liksom idéer om vad som gör folk problematiska eller inte. Mm. Men liksom, ja, jag tror inte det är så himla annorlunda. Jag tänkte lite på det ändå och funderat och tänkt att ja, men det där skulle man vilja borra mer i. Det har varit intressant att och lära känna någon som jobbar på en sån skola. Det är det jag tänker. Jag är inte så intresserad av elevperspektivet eller föräldraperspektivet, utan jag är intresserad av lärarperspektivet liksom i den berättelsen faktiskt. Alltså, så här, hur är det att vara där och jobba där? Och, Och liksom, vad måste man tro på? Och vad får man liksom bidra med själv? Och vad får man säga så här, nej men det där verkar lite skumt. Så. Ja men eller hur? Och alla de här barn. Alltså jag vet ju, både du och jag har ju suttit i arbetsrum där man har sagt att det här barnet borde inte gå på den här skolan. Och på gymnasiet är ju det jättevanligt att man liksom vill flytta dem någonstans. Vilket är ju, vart ska de flytta? De är ju här. De vill gå den här linjen. Liksom, vart ska vi flytta dem? För de passar inte in. Nej. Och vad innebär det att vara det där barnet som lärarna vill flytta på? Men också hur man över tid skapar alltså roller. Jag tror man ska tänka mer på roller istället för personer, för liksom personer är något statiskt, men roller är något som förändras. Mm. Och jag tänker att vi, med den miljön vi gör, skapar de rollerna som eleverna kan inta. Och då kan man skapa ju problematiska roller, och då kan man bli irriterad och sur över dem. Och sen kan man tänka sig, varför går de här? När man inser att säga, men de har ju blivit så av att gå här, en del personer. Ja. För att det är så de blir bemötta, eller det är så det är organiserat, eller så det är liksom som... Som verksamheten har varit så. Och det har man inte kanske haft som avsikt, men det har blivit så. För att man har haft, liksom, gudarna ska veta, de senaste tre terminerna liksom, hur det har varit så här, provisoriska lösningar på provisoriska lösningar på provisoriska lösningar. De har inte alltid haft tid att tänka igenom innan. Utan man får se vad som händer sen. Men det allt det skapar ju vilka liksom, förutsättningar som finns för elever att ta olika roller och så. Det finns rätt i det. Ja, jätteintressant. Och jag har sett, men det finns bara två avsnitt än. Det tredje avsnittet. Jag tänker vi pratar ordentligt om det när vi har sett alla tre. Eller hur? I övrigt så har jag en grej som jag skulle vilja ta upp med dig som jag tycker är lite otäckt faktiskt. Det har kommit en... det finns på Stockholms universitet en intervju, tror jag. Med en, eller nej, jag tror inte, jag vet. Det är en Petter Sandgren som är forskare. Och han forskar om överklassens utbildningsvägar. Spännande. Eller hur? Jag tycker det är intressant. Och framförallt blir det intressant för mig, tycker jag, som är... jag är så djupt rotad i att mitt land, Sverige, där får alla en chans. Vi är ett jämställt land där alla har möjlighet att bli vad de vill. Det ligger liksom i mitt DNA att jag tror att det är så. Och sen blir jag ju hela tiden värsta att jag är ju fel, för så är det ju inte. Men för mig så är det liksom... Det är ju det som... Så var det ju en gång när jag började skolan på något sätt. Och det där ligger ju liksom kvar. Men han har i alla fall tittat på då att den segregerade svenska skolan, den som då PISA poängterar, som vi pratade om förra veckan, att den gör ju, alltså i den segregerade svenska skolan så skiljer sig den skiljer sig från högpresterande eller högprestigeskolor utomlands, eftersom högprestigeskolor utomlands, de välkomnar ju blandade elevgrupper. Och det är liksom inte så att våra prestigeskolor, där kommer det bara unga människor från resursstarka hem. Men så är det inte i utomlands, utan där kan du liksom nå, där är det en betydligt mer blandad elevgrupp som då når dit på stipendier och så annat och sådär. Så du menar att vi är en mer segregerad skola än i andra jämförbara länder? Ja, och det är det som, alltså på grund av vår marknadsskola, på grund av det system som vi har skapat och det här fria skolvalet, det fria skolvalet som en gång idén var att alla ska kunna välja skola, har då skapat att de här armbågsföräldrarna har liksom armbågat in sig i liksom och tagit de här platserna genom att ställa sig smart i kö, genom att prata in sig, genom att se till. Och om man nu då tänker sig att skolan ska vara en motkraft till en ökad segregation, så är det ju så att svensk skola snarare ökar klyftorna. Och Och det, han, Peter Sandgren, menar ju att det är extremt fascinerande att studera. För han är ju då historiker och han jämför med 1800-talsskolan och ser ju oerhörda likheter mellan den skolan som fanns på 1800-talet där eliten gick i elitens skolor och så fick bondsamhället gå i de skolorna. Och här ser han då de senaste 10 åren som han har forskat om det här, så ser han att medelklassen och överklassens skolor, alltså han har forskat på medelklassen och överklassens skolor och den väg som de då tar sig för att nå maktpositioner. Och det är ju det här att liksom kunna navigera rätt i utbildningssystemet och välja rätt. Och det är ju liksom en kompetens som egentligen bara invigda klarar av. Det är ju liksom inte så att det, alltså vad är rätt, och när det blir en marknad så är det ju inte alls lika självklart som ett, vet, du måste få ett scholarship för att nå här eller så vidare. Du har ju inte den möjligheten. Nej, nej. Alltså jag tycker det är lite svårt att förstå det. Förlåt om jag avbryter, vill du fortsätta? Nej. Nej, men jag tycker det är lite svårt att förstå det, för att någonstans är ju, alltså om man bara går på ytan av det, så kan man ju tänka att liksom, om man har med ett val för alla så borde väl alla ha samma möjligheter att välja. Det är ju det som är liksom i själva rubriken av det systemet. Mm. Vad man behöver förstå tror jag är att så här, i alla system som finns, så finns det ju liksom en maktobalans. Så. Mm. Det finns en möjlighet, vilka är det som kan ta till sig information, vilka är det som liksom har folk som rekommenderar här och här ska du gå, vilka är det som igen blir välkomna för man passar in i de idealen, vilka är det som på olika sätt får veta att så här passar du inte in, här har du liksom inte så. Till liksom, du behöver inte vara folk som säger det till dig, men man kan känna så, att så här, det där är inte en plats där jag är välkommen. För att man har ett viss liksom social bakgrund eller en viss liksom etnicitet eller man har en viss utbildningsbakgrund eller vad det kan vara liksom så. Mm, mm. Och det tror jag man måste liksom ha ögonen med sig till. Mm. Att även om man har ett system som säger så här, här får alla komma och välja, så kommer det fortfarande bara vara vissa personer som tar sig in den vägen så. Mm. Och han, den här Peter Sandgren, han menar ju det att inget annat land än i Sverige är så marknads och därför har ju då inte något annat land så många val som vi har. Och ju fler val ett skolsystem har, desto mer spelar social bakgrund roll för att kunna göra välinformerade val i planeringen av skolkarriären. Mm. Förr räckte det ju att välja den närmsta skolan till sitt barn och så var det inget mer med det. Nu är det ju liksom rena, ja, kaoset liksom, vad ska jag välja, och det blir svårare att navigera och ju fler beslut som måste tas, och akademikerbarnen väljer till exempel hellre naturprogrammet på en kommunal skola och ser bortom friskolornas tillval med reklam och lockvaror, och samtidigt så läser vi ju samma läroplan och så. Men ändå så är det ju så att uppdelningen påminner om 1800-talets segmenterade skolsystem där elitens barn utbildades för sig vid läroverken och böndernas barn i folkskolan. Mm. Det är spännande att tänka på. Ja. När man går igenom skolhistoria så har vi pratat mycket om förut. Ja. Vilka reformer som har funnits längs med vägen för att införa en allmän skola i Sverige. Mm. För det är inte ett beslut, utan det är ju massa. Mm. Från tidigt 1800-tal, mitten 1800-tal, skiftet 1800-1900-tal. Mm. Om man tänker, alltså kombinationen av införandet av friskola och liksom andra politiska beslut som är ungefär samtidigt. Mm. Som att det var liksom avskaffandet av den allmänna skolan, det är ganska spännande att tänka på. För då blir det helt plötsligt super tydligt vilket puckat beslut det var liksom. Ja, men eller hur? Och saken är ju den också att hela idén är ju att det vi väljer då, det är ju det som Jesper Rönndahl gjorde ett berömt klipp i i Svenska Nyheter som man kan leta upp på YouTube om man Svenska Nyheter och skolvalet, där då våran grundval, säger den här Petter Sundgren, att grundvalen är ju den sociala sammansättningen. Vi vill att våra barn ska gå med barn som är som oss. Och det gör ju att bor du i ett bostadsområde där liksom typ i Bromma eller i Örgryte där vissa bor som jag känner väl, typ jag själv, då väljer man den kommunala skolan och känner sig att det funkar alldeles utmärkt, för där är det liksom redan färdigsorterat. Men bor man då i ett mer heterogent område, då ser man till att välja en friskola med lång kötid för att komma åt då en liksom en likadan homogen elevgrupp. Så att det spelar liksom inte riktigt, i det här systemet så spelar det liksom inte riktigt roll hur man gör, för de här homogena elevgrupperna skapas oavsett. Och medans då ur ett internationellt jämförande så anses socialt blandad elevgrupp som något positivt som alla ska sträva efter. Men det är också spännande, för det är ju en sanning med modifikation. För jag menar, vad är det för social blandning man pratar om på lite skolor i andra länder? Ja, men liksom så här, vi har 1000 elever och 2, 3, 4, 5 kommer in på något stipendium som är någon sorts välgörenhetsgrej. Och sen ska de vara tacksamma liksom för att de får vara med de rika. Det är ju inte liksom en lösning som gör det systemet mer rättvist. Så det finns ju en möjlighet om man är för friskolor och tänker sig, men bra, då inför vi samma. Så är vi, har vi också bra, så ska ni slita klaga över friskolorna. App. Eller hur? Men samtidigt så säger han då, Petter Sundgren, att även om i extremt selektiva skolor, som till exempel USA och Storbritannien, så ser man en vinning i att blanda elevgrupper som bidrar till förståelse för människor från olika sociala bakgrunder. Och här sticker då den svenska skolan ut, för när då andra länder strävar efter att ta bort skolavgifter och selektiva akademiska prov, så har vi i Sverige inga skolavgifter och inget skolintag baserat på betyg förrän i gymnasiet. Och ändå är det stora skillnader socialt i svenska storstadsskolor på grund av uppenbar bostadssegregation och systemet med det fria skolvalet. Så även om vi inte har alla de här incitamenten som finns i USA och Britannien, där man pratar om att ta bort de incitamenten, så har vi ett system där det finns i alla fall. Det tycker jag är spännande. Ett självsorterande system, det är väl ganska, det är liksom, jag tänker ändå att det är ganska rimligt att det är så, för att liksom, ja, men social klass funkar på det sättet, och socialt förtryck funkar på det sättet, och social ordning funkar på det sättet liksom så. Att det är ändå bekvämare och enklare och lättare och liksom smidigare att veta sin plats liksom så. Det var ju så här. Det är ju så klassamhället har funkat någonstans. Ja, visst. Nej, men jag tycker det här är liksom, men jag tycker ändå det här är intressant, för att just den här splittringen inom eliten mellan det som är kulturellt respektive ekonomiskt kapital, det finns också en sån, alltså de som är kulturellt högpresterande, de går på en skola, och de som är ekonomiskt rika går på en annan skola. Det är också en skillnad då, så att vi blandar inte ens, även om alla är då skulle kunna anses akademiker, så går inte ens de på samma skola. Och vi liksom, och just nu då så håller han på och tittar på det här med eliten, alltså utbildningsvägar som EU-byråkraterna då väljer, och idéerna bakom de utbildningsvägarna och hur de strategierna skapas. För vad han menar är ju att eliten förändrar alltid sina strategier för att liksom behålla sin elitistiska nivå och så vidare. Nu har man liksom då grundat universitet för detta specifika, för att EU-eliten ska liksom få vara en EU-elit. Men likförbannat så tycker jag det är skitintressant att vi på något sätt, helt utan att vi pratar om det, vi fastnar i att vi har liksom någon selekteringssystem i PISA. Det ska vi bråka om i århundraden, men att våran skola i sin segregation är tillbaka på 1800-talet, det ska vi inte prata om. Kan vi liksom någonstans är ju, har ju de här lobbyisterna vunnit 100 gånger, och vi står där med lång näsa och försöker liksom prata om vettiga saker, men det går inte. någonstans. Nej, där. Det här måste jag lösa sen då. Och där kan vi tänka att det kan ändå hända. Lika fort som det gick att införa det här systemet så går det att avskaffa det. Så att det finns ju ändå liksom en väg framåt i det. Mm. Men det är verkligen något som vi behöver prata mer om och som vi behöver lära oss mer om och som vi behöver mobilisera mer om och argumentera mer om för att liksom komma vidare i det. Mm. Om man är en person som tycker att liksom, bra skola för alla är viktig eller liksom att utbildning ska vara rättvis eller att, liksom, att utbildningen kan ha en plats i att bygga ett modernt och liksom rättvist samhälle som är bättre än det vi kanske har idag, då behöver vi liksom börja i de bitarna, tror jag, absolut. Jag vill ju ha att mina barn ska umgås med barn som faktiskt inte bara är som de själva. Vad får de för världsbild, i ärlighetens namn? Jag tror att det är bra om man är medveten och tänker så. Men jag tror inte vi kommer få med oss liksom allmänheten på det. För att man är så indoktrinerad av kösystemet och friskolesystemet och liksom att du skapar din egen klassresa i den skolan som finns. Mm. Att det enda du vill ha är elever som inte står i vägen för ditt barn. Så. Ja, precis. Det betyder mycket, mycket, mycket mer. Och det är inte ett ideal som alltid har funnits. Det är inte så föräldrar alltid har varit. Nej. Och man är inte sämre förälder idag för att man har de idealen, för att det är kommer från systemet som man är i. Mm. Utan det är liksom, vi måste ju ifrågasätta vad det är för system som gör föräldrar till sådana människor. Att man pratar som varandras barn och liksom blir hinder för varandras ungar att utvecklas. Oavsett om du och dina barn har en högre social eller kulturell eller ekonomisk klass tillhörighet än liksom andra, eller om det är tvärtom. Att, liksom, att vi hjälps inte åt att liksom se till att de som är unga idag har de bästa möjliga uppväxtvillkoren allihopa. Utan istället så liksom slåss man om brödsmulor någonstans. Det där är en lång historia att ta sig in på. Usch, det är någonting vi måste komma tillbaka till, tänker jag. Mm. Absolut måste vi det. Och vi måste absolut göra någonting åt det. För att vi kan inte ha det så här. 1800-talet var inte ett bra århundrade som vi tyckte om. Det kom jävligt bra inte böcker då. Nej, men inte för böcker. Nej, men så här. Inte för kvinnor, inte för arbetarklassen, inte för skolan. Men det kom ett antal bra böcker som man faktiskt kan ägna en tanke åt. Senast läste jag från 1800-talet Gösta Berlings saga. Inte så dum! Nej, men vill man veta mer 1800-talsböcker som är värda att läsa, då har Karin lagt en lista på en hemsida. Kan man gå in och klicka på, så får man lite tips och idéer om det. Hörrni, ha det gött. Vi hörs. Hej! Hej då! Det har du något att jobba med. Det är din läxa till nästa vecka. Har du gett? Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ja.